Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Сёння адзначаецца 130-я гадавіна з дня нараджэння Якуба Коласа. Сёння традыцыйны дзень дзядоўбу, адзначаны ў Гомелі. Навіны палітвязняў. Алесь Бяляцкі нечакана патэлефанаваў дадому. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На ўсходзе ЗША колькасць загінулых у выніку урагану Сэндзі дасягнула 102. 3,5 мільёна чалавек застаюцца без электрычнасці. Адчуваецца недахоп паліва, на аўтазапраўках вялізныя чэргі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама распарадзіўся паставіць у пацярпелыя раёны 38 мільёнаў галёнаў дызельнага паліва і 45 мільёнаў галёнаў бензіну з стратэгічных запасаў Міністэрства абароны. У пятніцу ў Нью-Йорку быў адменены найбуйнейшы у свеце штогадовы маратон, у якім павінны былі прыняць удзел дзясяткі тысяч чалавек. Паводле прагнозаў на ўсход ЗША набліжаецца яшчэ адзін ураган. У наступныя аўторак-сераду чакаецца рэзкае паніжэнне тэмпературы паветра, дажджы і снег. Тым часам працягваюць перадвыбарчыя кампаніі кандыдаты на прэзідэнта, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Міт Ромні. А пытанні грамадскай думкі за 3 дні да галасавання паказваюць, што ў іх прыкладна роўныя шанцы на перамогу. Пры гэтым Абама крыху апярэджвае свайго суперніка ў бальшыні штатаў, якія яшчэ вагаюцца. Менавіта на гэтых штатах Агаё, Вісконсіне, Нью-Гэмпшыры, Каларада, Айове засяродзілі свае намаганні прэтэндэнты на прэзідэнцкае крэсла на заключным этапе перадвыбарчай кампаніі. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. На парламенцкіх выбарах ва ўкраіне пасля падліку 99,8% бюлетэняў вынік кіроўнай партыі рэгіёнаў знізіўся да 30% галасоў. На другім месцы аб'яднаная апазіцыя «Бацькіўшчына» і на набірае больш за 25,5% галасоў. Партыя Віталя Клічко «Удар», якая ідзе за ёй, атрымала каля 14%, камуністы крыху больш за 13%. Нацыяналістычная «Свабода» застаецца на 5-м месцы з вынікам каля 10,5% галасоў. Партыя «Удар» запатрабавала адстаўкі супрацоўнікаў сілавых структураў, якія ўмешваліся ў выбарчы працэс у акругах. Лідар апазіцыі, якая знаходзіцца ў турме, экс-прэм'ер Юлія Цімашэнка, з 29 кастрычніка галадуе на знак пратэсту супраць фальшавання выбараў. Сірыйская ўзброеная апазіцыя сёння пачала буйны наступ на паўночным захадзе краіны, дзе размешчана авіябаза ўрадавых войскаў. Паўстанцы маюць намер захапіць авіябазу Тафтанас, з якой ажыццяўляюцца рэйды штурмавікоў і бамбавікоў для нанясення ўдару па пазіцыях антыўрадавых войскаў. На паўночным захадзе Пакістану ў акрузе Бунер правінцыі Хайберы Пахтунхва пры нападзе смяротніка сёння забіты старшыня мясцовага камітэту ў абарону міра. Смяротнік прывёў дзеянне выбуховае прыстасаванне, наблізіўшыся да аўтамабіля, у якім знаходзіўся чыноўнік. Паведамляецца, што пры выбуху былі таксама забітыя 3 з 4 ахоўнікаў. Адказнасць за напад пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Лічыцца, што падобныя напады, якія пачасціліся апошнімі гадамі, ажыццяўляюць талібы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць пра